Aza na batina ya kobikela Oye sala kama kasi ya moto Eza pebisika ya kolikia Esuwe likia nanga ya sika Yende tina ya kozala nangai Nachaka yanga motema na baeba sala bakombo wa wanase Si mama kambo e change ya venir nanga pe koti mubulu Naluki bisika na tialo kolonzo ka solution Eza na batote Elikia nanga ya sika Esuwe Bolingo ya keke tona yo kiba jete mandenge yoso Sima ya mwa mikolo, deception ya moto toujours au rendez-vous Na longo li elikia na bato bala pa kanda iba sale la mousati Elikia langa ya sika, esue Nandi mama loba monganga loba tana poto bukone kosilate Minganga ba ekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema Elikia na monganga te, epe azwa kapema epa iya nkolo Nalikia lisusu na nzambe, ende lisungi esila kate, lisungi Yama epasi ebukisa bango elikia, yako mona koko kisama ya bilaka na nzambe aose Elikia na nga ya sika Nga inalikia lisusu, agamiswa bomoto ezako mona te Naina likia lisusu Ata koko kisama bila keunge Yese likia langa ya sika Naina likia lisusu Ata miswa bomoto ezako mona teo Naina likia lisusu Ata koko kisama bila keunge Yese likia langa ya sika Wolinga katenga na lela Obongisa nyoswa malamu ponanga Okotanga motema Osilisa bile mbo nyoswa ya pasi Otianze mbo ya sika Mwefrenango kombo na yesu we Mwefrenango kombo na yesu Yayananga Obongi na masa njoli Mwefrenango kombo na yesu Mwefrenango kombo na yo Elaka nanzame katisa bikeke kino elata nzoto Maloba na yo elengi esalabo keseni na basusu Kombo na yo eko masuje alo embo ya tango nyoso ya ya Molimo akitie, motema etondi na sae Molimo akitie, elike etondi motema Tango ya simba kangae, naloka kaposa semoko Ako yembe la yeso yo Ako yembe la mosa